عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. شما صدای ما رو از رادیو البرز میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. امروز شنبه 11 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با اول ژانویه 2011 میلادی تا ساعت 12:30 میزبان شما عزیزان هستیم. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11 بامداد. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. که دل شکستم خدا داده ما رو به هم، خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره، خدایی که دلم آورد، خدایی که تو رو آورد، خدایی که تو رو آورد. خدایی که دل شکستم خدا داده ما رو به هم، خدایی که وفاداره پناه هر گرفتاره، خدایی که دلم آورد، خدایی که تو رو آورد، خدایی که تو رو آورد. که باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغم، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره. بیکران زیباست ولی بی خطر هم نیست، دریای پرتلاطم، دریای آرام. زندگی بی عیب است، اما آنچه در آن یافت می شود می تواند دلربا و فریبنده باشد. آنانی که می دانند چگونه زیبایی های دریا را پیدا کنند، آنانی که می دانند چگونه در جریان آب دریا شنا کنند، هرگز غرق نمی شوند و به مقصد می رسند. آنانی که می دانند چگونه از قطره قطره دریا بنوشند، هرگز نگران پایان دریا نیستند. آنانی که خود را جزی از دریای بیکران می دانند، با شجاعت به عمق آن می نگرند و از قدرت امواج دریا نیرو می‌گیرند و به انتظار امواج زیباتر بر ساحل می‌نشینند. پایان هر دریا آغاز اقیانوس است. پایان هر دریا آغاز اقیانوس است. دوباره به این عشق، به این دل می‌خندم. قصه عشق بازی چرخ روزگاره. شما شنوندگان رادیو البرز، جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. هموطنان نازنین، تقریبا 9 ساعتی است که در اروپا قدم به سال 2011 گذاشتیم. سال نو بر شما، بر مهموناتون مبارک باشد. با آرزوی این که در سال جدید جهان وضع اوضاع بهتر از لحاظ اقتصادی امنیتی داشته باشد. شنیدم که در امریکا مردم 4 برابر بیشتر از سال قدیم، یعنی سال گذشته، خرج کردند، یعنی کریسمس و سال نو رو با شکوه برگزار کردند. با امید اینکه شما هم در این شادی جهانیان شریک بودید و هدیه خود را از بابا نوئل دریافت کردید. درخت کریسمس هم واقعا زیباست، مخصوصا گل زیبایی که با برگ دو رنگ قرمز و سبز زیبایی چشمگیری دارد. قبلا هم خدمتتون گفتم در این عصر کامپیوتری و دیجیتالی بچه‌ها رو گول نزنیم. واقعیت‌ها رو باید گفت. تأثیر آن در بزرگسالی آن را خواهید دید. هر چیزی که در این جهان کوتاه پر از خطر، حوادث پیشبینی که نتواند پیشبینی شود و بتواند خنده و شادی رو به لبان انسانها بگذارد رو گرامی بدارید، برگزار کنید. دعا کنیم که دیگر جنگی ناامنی نباشد و جان کودکان محسوم، سالمندان ناتوان در خطر نباشد. صلحی میان بشر برقرار باشد که بتوانند در لباس انسانیت در وقت بحران‌های طبیعت به یاری همدیگر بشتابند. بیاییم قدم برداریم برای آینده سازی جوانان، مخصوصا جوانان کشورمون که 63% زیر 30 سال هستند. آنچه بر ما گذشته در تاریخ ثبت می شود و شده، آنچه در انتظار ماست آینده است که باید با دست‌های خودمون بسازیم. سپاس بیکران ما در رادیو به شما برای همکاری شما که باعث برقراری این رادیو شدید. بیاییم آرزو کنیم یک حکومت خردمند، دلسوز، آینده نگر رو داشته باشیم. باید بدونیم مخالفت ها یا مخالفین را دوست بداریم. این مخالفان هستند که دموکراسی را پایدارتر می کنند. یک واقعه تاریخی یا به بیان بهتر یک تصادم تاریخی راهگشای این دموکراسی هایی هستند که فعلا در جهان است. در دنیای امروز اسیر کردن طبیعت به دست انسان باعث توسعه تکنولوژی حاکمیت جامعه را استوار کرده و شکل زندگی افراد را مشخص می کند. باید ببینیم دموکراسی که ما انتظار داریم، از اون یاد می کنیم، می خواهیم چهره زیبا داشته باشد یا چهره زشت. با ما باشید. ما یه اطلاعی هم براتون داریم که در 15 ژانویه یک فستیوال در لندن برای بزرگداشت مولانای رومی برگزار می شود. بله، امروز هم کشورهای همسایه از دریای گلالود ما ماهی می گیرند. اما باید بدونید که ایرانی به موقع آنجایی که باید حضور داشته باشد هست. از همه هموطنان سراسر جهان که صدای منو میشنوند میخوام که در هر زمانی که احساس شد باید مانند ماه در شب و خورشید در روز و ماه و ستاره در شب نورافشانی کنن، خودشونو با احترام متقابل در این حادثه ها نشون بدن. آنانی که با کمبود فرهنگی خودشون دست به سرقت روزانه و تاریخ ما میزنن، بهتر است با فشار دکمه آنها رو سر جایشون بنشانیم. دفاع از ادب و فرهنگ و میراث خاک نیازی به تفکر ندارد. اگر ترکیه ادعا دارد مولانا ترک بوده، بهتر است که نسل کشی ارنامنه را بپذیرد که هنوز نسل آنها با این دروغ تاریخی روبرو هستند. درست است کار آنها ارزش بنیادی ندارد، فقط ارزش اقتصادی، اما باید بدونیم وظیفه ملی ما حکم می کند که همیشه دلسوز نسل آینده باشیم و هرگز هم در خواب تاریخی به سر نبریم. ما زمانی رو داریم، زمانی هستیم که باید کمتر بخوابیم و خواب و آرامش رو برای نسل خودمون بگذاریم. بله، با من باشید عزیزان. میگن هر غذا برای ما ضرر دارد، مخصوصا برای سالمندان. آیا شما احساس گناه میکنید؟ میخواید یه جوری خودتون رو راحت کنید؟ سری به مجله پرشین که در لندن منتشر میشه میزنیم. با من باشید با این مقاله. به قول دوستان دلسوزان ایران، حافظ واقعی سرزمین و مردم خودشون هستن. امروز ورزش نداریم، ازتون پوزش میخواییم که یک ساعت دیر شدیم برنامه به علت اشکالاتی که در پخش داشتیم. جسم و جان خودتون رو در این سال نو 2011 به سلامتی و آرامش برسونید. شنوندگان نازنین، ما دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. با ما باشید. من فیروزه هستم و در رادیو البرز سال نو رو به شما تبریک عرض میکنم و روزگار و سال نو بهتری رو براتون آرزو مندم. با هم میشه مثل ما درخشی، میشه به زمین میشه تو روزای ابری از گم شدن خوشید نترسیم. با هم میشه آفتاب و صدا کرد، خاک و معتبر مثل طلا کرد. با هم میشه رنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد. با هم پشت ما کوه، نمی ترسیم، نمی افتیم. داره خسته تا میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تنه ی دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما پوهه نمی تشریم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم زمین ستاره بخشی با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسی با هم میشه آفتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازی اینا باز نمی میره تا وقتی که همسایگان ایران سعی دارن هویت فرهنگی ایران را به اسم خود مصادره کنن. در واقع این را میگویند جهل فرهنگ. جهل هم زمانی صورت میگیرد که کمبودها را جبران شود جریان‌های بیگانه سعی دارند هویت فرهنگی ایران را به اسم خود مصادره کنند و ادعایی از قبیل ترک بودن مولانا، قزاق خواندن فارابی و ملا صدر، ازبک خواندن ابن سینا و حتی عرب نامیدن خلیج فارس که همه مصداق‌های بارزی از تهاجم فرهنگی هستند. این جریانات رو باید با شدت با اون برخورد کرد. تلاش چندین باره رسانه ها و برخی محافل ترکیه برای مصادره میراث فرهنگی و فکری ایرانیان در حالی صورت میگیرد که این قبیل اقدامات با واکنش خاصی از جانب نهادهای رسمی کشورمان چه در ایران و چه در ترکیه روبرو نمی شود. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه برای چندمین بار در گزارشی به مناسبت 737 سال سالگرد رحلت مولانا جلال الدین بلخی مدعی شد که این شاعر پرآوازه ایران ایران زمین یکی از متفکران بزرگ ترک بوده است. در این گزارش که با عنوان بزرگ داشته یاد مولانا متفکر بزرگ ترک منتشر شده آمده است یاد مولانا که 100 سال است با خلق فرهنگ خوشبینی راهنما و منبع الهام بشریت است امسال برای 737مین بار در شهر قونیه گرامی داشته می شود. این گزارش به طور واضح و تکرار از مثنوی از سراینده مثنوی و معنوی و دیوان شمس تبریزی به عنوان یکی از متفکران بزرگ ترک نام برده است. تلاش چندین باره رسانه ها برخی محافل ترکیه برای مصادره میراث فرهنگی ایرانیان در حالی صورت می گیرد که این قبیل اقدامات با واکنش های خاصی از جانب نهادهای رسمی کشورمان چه در ایران و چه در کشور ترکیه روبرو نمی شود. البته کسانی هستند که با استفاده از غفلت برخی مسئولان ایرانی و خلأ فرهنگی موجود در این زمینه ادعاهایی را مطرح می کنند. در مقابل سوالهای خودشون بی جواب هم می ماند. اگر مولانا جلال الدین بلخی ترک بوده است چرا در تمام آثار منظوم و حتی یه بیت شعر به زبان ترکی وجود ندارد؟ در شبکه دولتی ترکیه همچنین میخوانیم در مراسم بزرگداشت مولانا که 10 روز به طول خواهد انجامید 45,000 تن از شخصیت های دینی و فرهنگی کشورهای مختلف شرکت میکنن. بر اساس این خبر در چارچوب این مراسم رقص سما، پیام‌های مولانا به جهانیان نیز مورد بحث و بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت. در ضمن قبلا هم همین فرستنده دولتی در گزارشی تلاش کرده بود که فارابی فیلسوف نامدار ایران رو به ترکیه و حکیم نظامی گنجوی رو که از شاعران ترک معرفی کند. مطلب دیگری که باید گفته شود این بوده که همین رسانه نوشته که به علت اینکه حکیم نظامی به فارسی نوشته چون زبان رایج آن زمان فارسی بوده است، اما کلمات و ضرب‌المثل ها و مفاهیم و با مهارت خاصی از اشعار در اشعار خود به کار برده، ترک ها را مورد ستایش قرار داده و به ترک بودن خود تاکید کرده. زهی به این بیشرمی و دروغگویی. در این گزارش مبنی بر ترک بودن نظامی گنجوی، حکیم نظامی در اسکندر نامه قهرمان داستان خود اسکندر را ترک رومی کلا به عقیده حکیم نظامی ترک مانند آفتابی است که از دریا طلوع کرده و کوهساران را روشن کند. دیگر روز کین ترک سلطان شکوه ز دریای چین کوه برزد به کوه. او زمانی که میخواهد بزرگترین پیامبران، امپراتوران، فرمانروایان را توصیف کند، صفت ترک را به کار میبرد. این قبیل مطالب از سوی رادیو تلویزیون دولتی ترکیه در حالی صورت میگیرد که این شبکه همین چندی پیش با انتشار مطلبی مشابه مدعی شد که عید نوروز نیز از جمله میراث فرهنگی این کشور محسوب میشود. البته این مطالب موقعی به چاپ رسید که یکی از کارشناسان فرهنگی ایران در گفتگویی با یکی از رسانه‌های داخلی گفت که ابوعلی سینا، دانشمند ایرانی در افشینه بخارا که در حال حاضر جزو کشور ازبکستان است، متولد شده است. جهانیان هم بر این باورند و می دانند که مولانا هرگز ترک نبوده است. ابن سینا هم یک دانشمند ایرانی است و به اندیشه و تاریخ ایران تعلق دارد. او یعنی این آقای کارشناس در این گفتگو یادآور شدند که نیشابور و ری به عنوان دو حوزه علمی قدرتمند در منطقه شناخته شده بود و بسیاری برای کسب علم به این دو حوزه سرازیر می شدن و در ایران اساتید برجسته حضور داشتند و مجالس فراوان علمی هم بود. بنابراین ایران محل تربیت و رشد اشخاصی چون فارابی، ابن سینا بوده است و نقد این اندیشمندان در ایران به بار نشسته. بنابراین ما اعلام میکنیم که این اشخاص به تاریخ ایران تعلق دارند و از افتخارات ایران به شمار میآیند. در ضمن این کارشناس مسائل فرهنگی در ضمن گفتند که برخی جریانهای بیگانه سعی دارند هویت فرهنگی ایران را به نام خود مصادره کنند و ادعاهایی از قبیل ترخاندن مولانا، قزاق خواندن فارابی و ملا صدرا، ازبک خواندن ابن سینا و حتی عرب نامیدن خلیج فارس همه مصداق‌های بارزی است از تهاجم فرهنگی که در این جریانات همه باید تعهدات ملی و میهنی خودشان را روبروی خود قرار دهند. در ضمن باید بدونیم که در این جشن رابرت دنیرو، ویل اسمیت و جولیت پینوشه از جمله هنرپیشه‌های سرشناس خارجی هستند که در مراسم امسال قوینیه دعوت شدند. طبق گزارش ویژه نام روژ گارودی، متفکر فرانسوی، تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلستان به همراه همسرش و خواهرزن تازه مسلمان شدهش و همچنین خانم کلینتون وزیر امور خارجه و در لیست مراسم شب عروس به چشم می‌خورند. شکیل اونل، بسکتبالیست مشهور، یوسف اسلام، خواننده مشهور مسلمان، زین‌الدین زیدان و نیکولا ابلیکا، ابلکا و فرانک ریوری فوتبالستار مشهور جهان از دیگر دعوت کنندگان به مراسم رحلت مولانا جلال الدین بلخی هستند. مریدان علاقمندان مولانا در طول قرنها شب رحلت او را جشن می گرفتند و به شادی و رقص و پایکوبی و دست افشانی می پرداختند. آنها بر این عقیدند که پیرشان به محشوق ازلی پیوست و شب رحلت مولانا به جهان باقی را شب عروس می نامند. این کارها از یک طرف کشور همسایه که به کمبود فرهنگ و آثار ادب مبتلا هستند، یک تهاجم فرهنگی است، یک سرقت فرهنگی در روز روشن است. اونها البته این رسانه‌های غیر مردمی و بشری مشتری‌های خود را گمراه می‌کنند، چرا که این شبکه‌ها نسل‌کشی 1,500,000 ارامنه را که عکس‌ها در آرشیو هم هستن به نمایش نمی‌گذارند. درست است که خود این شبکه می‌داند که کارش نه ارزش فرهنگی دارد نه ارزش انسانی، اما وظیفه ماست به عنوان وارثان این کشور که فعلا کشتی ما به گل نشسته، در این قضیه با وظیفه و مسئولیت ملی میهنی با اون برخورد کنیم. وظیفه میتواند در خانه هم با کامپیوتر انجام داد. این یک توهین به مولانا رومی است. اینا کسانی هستند که ماهی کپور رو رنگ میکنند و به جای ماهی سفید شب عید میخورند و به به هم میزنند، اما خارش در گلویشان گیر میکند. از همه ایرانیایی که صدای مرا میشنوند در این مراسم شرکت میکنند، میخواهم دست به دست هم بدهند و با نوشتن جزوه هایی به زبان فارسی و انگلیسی و به تمام بیوگرافی ها یه مولانا در آن روز در میان این 40,000 نفر پخش کنند. ما تلاش خود را خواهیم کرد و از شما می‌خواهیم. روی صحبت من با کسانی است که خود را آماده کردند که در این روز در این مراسم در قونیه حضور داشته باشند. عزیزان، دلسوز دلسوز مردم مملکت خود باشید. مولانا بالاتر از تضادهای مذهبی و زبانی و محلی است. در سالهای اخیر شاهدیم که به مناسبت‌های گرامی داشته یاد جلال الدین محمد بلخی مولانا، شاعر نامی بزرگ قرن هفتم، بعضی از کشورها مخصوصا ترکیه برنامه‌های ترتیب دادن که در آنها تلاش فراوانی شده تا مولانا را به عنوان چهره بزرگ و فرهنگی کشور خودشون به دنیا معرفی کنن. اما کم توجهی مسئولان در ایران باعث شده که ترکیه در این میدان گوی سبقت را ربوده و از دیگران پیشی بگیرد. ناگفته نماند تا حد زیادی هم موفق بوده، البته این موفقیت اکنونی و حالاست و لحظه‌ای است. اما آنچه غیر قابل انکار است، مولوی متعلق به ایران، اشعارش به زبان پارسی سروده است، فقط آرامگاهش در قونیه قرار دارد که ترکیه با سوء استفاده از این موقعیت سعی دارد مولوی را به نام خود مصادره نماید. اما در لندن قرار است روز شنبه 15 ژانویه 2011 برای اولین بار فستیوال رومی برگزار شود. این فستیوال یک روزه اختصاص دارد به بزرگ مردی که او را به نام‌های چون خداوندگار، مولانا خداوندگار، مولوی رومی، مولای رومی می‌شناسیم. برای همین این باره برای اطلاعات بیشتر گفتگوی داریم با آقای فرید مل، مدیر اجرایی انجمن پیوند که با برگزاری این فستیوال به عهده ایشان است. سوال از ایشون اینه که هدف شما از برگزاری فستیوال یک روزه رومی چیست؟ جواب ایشون اینه که هدف این است که نسل جوان ما نه فقط با نام مولانا بلکه با افکار و عقاید و آثارش آشنا شود. در حال حاضر فرزندان ما که در اینجا متولد شدن و سالیان دراز زندگی می کنند، چه ایرانی باشد و چه افغانی، از هویت فرهنگ و هنر کشور خود اطلاع درستی ندارند. داشته های آنها یا دانسته های آنها محدود به برنامه هایی است که از شبکه های تلویزیونی تماشا می کنند. بعضی از جوانان ما می توانند فارسی بنویسند و بخوانند، اما از شخصیت های بزرگی مانند مولانا، فردوسی، سعدی و بسیار دیگر را نمی شناسند. این رسالت ماست که نسلی که در اینجا رشد می کنند آنها را آگاه نگه داریم. باید نشون بدیم که ما از کشوری بی فرهنگ نیومدیم. پدران ما به فرهنگ و هویت ما افتخار می‌کردند. ما باید به نسل جوان هم بیاموزیم که ایرانیانی که امروز به هر دلیلی در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند، یک تاریخ فرهنگ غنی دارند و پیام آور صلح هستند. این مردمان هیچگاه با پیام جنگ به جایی نرفتند و همراه پیام صلح را به همراه خود داشتند. سوال: مجری اصلی این برنامه چه سازمان و گروه هایی هستند؟ جواب: این با همکاری چندین سازمان و گروه ها سازماندهی می شود. یکی از آنها انجمن پیوند است. این سازمان در 2002 با هدف کمک به کودکان و خانواده های افغانی شکل گرفت. در آغاز هدف اولیه انجمن حفظ هویت فرهنگی نسل جدید بود، چرا که خانواده ها نگران بودند که فرزندان آنها با زبان مادری، فرهنگ میانی خود غریبه و بیگانه هستند و از خواندن و نوشتن زبان فارسی یا پشتو محروم شوند. بعدها انجمن پروژه های دیگری نیز در دست گرفت، مثل کمک به خانواده های افغانی و کاریابی و برگزاری این فستیوالی که ما آن را حمایت هم میکنیم. در این فستیوال یک روزه متخصصان مولانا شناسی ایرانی، افغانی و انگلیسی، همچنان استادان علا امیرشاهی، باقر معین، شهباز ایرج، پیرزاده، پروفسور لسلون، آقای لغمان از تئاتر خیام درباره مولانا بیانی خواهند داشت. در ضمن خانم همیرا از هلند درباره مولانا از دیدگاه زن سخنرانی می‌کنند. نه یک نمایشگاه عکاسی هم برپاست، عکاسی از زادگاه مولانا و بلخ و آرامگاه مولانا در قونیه. در همین گالری شعرخوانی، رقص سما توسط عاشقان مولانا اجرا می‌شود. قصه خوانی از مولانا برای بچه‌ها و خانم کالیوف هم نینوازی می‌کنند. بخش مثنوی هم خواهیم داشت. بخش اول در اینجا به پایان میرسد. بخش دوم از ساعت 6 بعد از ظهر آغاز و تا 10 شب ادامه دارد. در بخش دوم آقای داوود آزاد نوازنده چیره دست ایرانی با گروه ارکستر خود هنرنمایی میکنند و خانم کالیوف نیمی نوازند و سوال از کجا باید بلیط تهیه کرد. برنامه صبح به رایگان است، اما برنامه عصر که از ساعت 6 برگزار می شود مجانی نیست و بلیط هایی هم در اختیار مجله پرشین گذاشته شده و از این طریق شما می توانید تهیه کنید. قیمت بلیط برای بزرگسالان 12 پوند و برای زیر 12 سال 6.5 پوند. در ضمن با همکاری کانون‌های محلی نوروز را هم جشن می‌گیریم. قرار است از سال آینده فستیوال مولانا را دائمی کنیم. در آینده تاریخ دقیق دائمی آن را اعلام خواهیم کرد. در اواخر نوامبر تا اواخر دسامبر همزمان با تولد و مرگ مولانا میباشد. کسانی که به تاریخ فرهنگ ایران ادب خود علاقمندند از این جریان مثبت در اروپا حمایت میکنند و ایرانیان میتوانند افتخارات فرهنگی خود را زنده نگه دارند و در آن را جشن بگیرند. هموطنان نازنین، امروز پیش از هر روز توجه شما را به این مطالب جلب میکنم. جنبان که داری جز که به سر هیچ مگو غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. عجب یا بشر، گفتیم غیر فرشت است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد. گفت می باش چنین، زیر و زبر هیچ مگو. ای نشست تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو، رفت ببر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. زمین ما ایران پر از گلهای زیباست، با عطر و بویی که فضای همه جا را پر کرده. یکی از این گلها هموطنان مسیحی ما هستند. رادیو البرز سال نو را به شما تبریک عرض می کند و روزگار بهتری را در کنار هموطنانتان آرزومند است. مقاله‌ای براتون دارم که همیشه احساس گناه دارید، ترجمه اعظم ولی قیطاری است. احساس گناه کردن احساسی ریشه دار است که به زمانهای بسیار دور برمیگردد، آنقدر دور که اگر سررشتهش رو بگیریم شاید به بهشت عدن برسیم. زمانی که خدا به آدم و حوا گفت نباید میوه ممنوعه را بخورند، اما آنها چنین کردند، در نهایت از بهشت رانده شدند. فکر میکنید که چه چیزی تمام لحظات آنها را خراب میکرد؟ احساس این که در گذشته چه بوده اید و ترس شکی که در قلب آنها در آینده به وجود میامد. ما هم فرزندان همون آدم حواییم، حالا به دلیل‌های گوناگون احساس گناه می‌کنیم. بعضی از ما این احساس رو بیشتر داریم، بعضی انگار که اصلاً نداریم. اگر شما این احساس رو دارید و یا ندارید، نفس عمیق بکشید، می‌خوام در این باره باهاتون صحبت کنم. رایج‌ترین موارد روزمره‌ای که ما معمولاً درباره‌اون احساس گناه می‌کنیم، غذا خوردن پیش از حد یا خارج از رژیم غذایی است. خرید افراطی لباس و لوازم خانه. زمانهایی رو برای خودمون اختصاص بدیم که دور از خانواده، فرزندان و پدر و مادر سالخوردهمون، اما وقتی یکی از اعضای خانواده میخواییم مراقبت کنیم اما نتوانستیم اونو از مرگ نجات بدیم، اینجاست که احساس گناه میکنیم. در موقعی که نه میگیم، نه گفتن به عقب انداختن کارهایی که باید انجام بدیم، با برخورد کردن با دیگران ریز و درشت بودن بسیارم هست، بهتر است که بگیم که احساس عذاب وجدان میکنیم. این احساس در بعضی مواقع انقدر ادامه داره که باعث افسردگی، خستگی طولانی مدت و بیدلیل می شود. باید یه راه حلی براشون پیدا کنیم. پایان این احساس ناخوشایند چطور بخوایم خودمون از این احساس متوقف کنیم و اون رو به شادی تبدیل کنیم؟ البته این برای کسانی نیست که هرگز از کارهای خود احساس گناه نمی کنن. برای کسانی است که احساس گناه می کنن. قدم اول اینه که نقاط منفی خودمون رو پیدا کنیم. قدم دوم دست برداشتن از قضاوت‌های مدام درباره خودتان و دیگران. باید بدونیم که شکست و پیروزی به درک انسان دارد. شکست امروز می تواند پیروزی فردا هم باشد. از تجربیات دیگران درس بگیریم. قدم دیگر، یعنی قدم سومی که باید برداریم، هول نشویم. موقعیت‌های زیر ریز و درشت رو پیدا کنیم. مهم نیستش که چقدر به عقب برمیگردیم. چهارم این که باید احساس بکنیم که مدیر زندگی خودمون هستیم. پیام‌های مثبت رو تکرار کنیم، مخصوصا به خودمون بگیم که ما ارزش این کار رو داریم. پنجم این که کارهای اولیه رو با چیزهای کوچک شروع کنیم. قدم ششم اینی که یه گوشه خلوت و آرام در خونمون برای خودمون بسازیم. قدم هفتم اینی که هر روز به خودمون بگیم و یه هدیه به خودمون بدیم، مثلا یه شکلات که بوی مزه اون رو حس کنیم. قدم هشتمون اینی که درد دلمون رو با یه دوست صمیمی قابل اعتماد داشته باشیم، کسی که بتونه به ما کمک کنه و مشکلات ما رو تجزیه و تحلیل کنه. قدم نهممون اینه که رنگی رو انتخاب کنیم که زندگی رو بدون عذاب رو به ما نشون بده. برای این احساس آبی رو برای اوجگیری رو، نارنجی رو برای لمس لحظه ها و زرد رو برای استفاده از هوشتون به کار ببرید. این رنگ ها نباید حتما لباس باشه، میتونه یه روبان دور مچم باشه. قدم دهم اینه که وقتی گناه میکنید با خودتون منطقی باشید. دلیل اشتباه خودتون رو پیدا کنید و بدونید. مسئولیت اون رو به عهده بگیرید. احساس عذاب رو متوقف کنید. احساس غیر منطقی زندگی شما رو فلج میکند. سعی کنید که رنگ هایی که انتخاب می کنید مناسب باشد با آنچه شما دوست دارید. هفت خوراکی که پیرتان میکند. متخصصان تغذیه میگویند که هفت غذا هست که حتما باید از اونا پرهیز کنیم، مخصوصا سالمندان باید از مصرف اون خودداری کنن. فسفودا، غذاهای آماده، دربارش هم بسیار شنیدید، بسیاری هم گفتیم، فقط میگیم که نخورید. دو، روغنهای صنعتی در دهه چیپس و سایر اونها به کار میره، سبب دلدرد و شکمدرد و مشکلات گوارشی میشود. مصرف اون باعث میشه کمتر میوه بخوریم که پوست رو میوه شاداب میکنه. نیترات، همون هاداک ها، گوشت های نمکسود وجود دارن که سرطانزا هم هستند. اگر اینها رو مصرف میکنید، حداقل ویتامین سی رو بیشتر مصرف کنید تا از تأثیر موادش روی معده کاسته بشه، مثل مرکبات و لیمو ترش. چهار، چربی اشباع حیوانی، گوشتای قرمز پرچرب، پوست مرغ، همچنین لبنیات پرچرب، بهتره که در مصرف اونها تعادل رو رعایت کنیم. میان وعده‌های شور، پنج، میان وعده‌های شور که باعث فشار خون میشوند، چون مواد شور باعث پیری پوست میشود. شیش، غذای فریزر شده، این غذا برای سلامت مضر نیست، البته اگر به صورت درست فریزر شوند، اما اگر می توانید غذاهای و میوه‌های تازه تهیه کنید بهتر است، زیرا سالم‌تر هستند. هفت، غذاهای تازه مصرف کنید، خوردن گوشت و غلات و فیبرهایی که تازه هستند و حاوی مقدار اکسیدان‌های ضد پیری میباشند. بله، سعی کنیم که مواردهایی که به ما توصیه می شود حتما به کار ببریم. شکار آمدی، شکار رو بانه کرده دیدن دیدن یار آمدی دل بیقرار بودم شکر که آمدی تو چشم انتظار بودم شکر که آمدی تو به دستت جام آب باشد گل من جمالت ماه نو باشد گل من همان روزی که رفتی از بر من دلم پیشت گرو باشد گل من همان روزی که رفتی از بر من دلم پیشت گرو باشد گل من از دور می نمایی خنده برو می آیی از دور می نمایی خنده برو می آیی نقشت کشم به دیوار از بس که خوش نمایی نقشت کشم به دیوار از بس که خوش نمایی دل بیقرار بودم شد که آمدی تو چشم انتظار بودم شد که آمدی تو سرم بالین تنم بستر نداره دلم جد شوق تو در سر نداره لحظ دور از تو هر کس سر به بالی الهی سر به بالی بر نداره لحظ دور از تو هر کس سر به بالی الهی سر به بالی بر نداره بر سر مار آمدی واسه یه شکار آمدی بر سر نار آمدی واسه یه شکار آمدی شکار بانه کرده دیدن یار آمدی شکار بانه کرده دیدن یار آمدی دل بیقرار بودم شکر آمدی تو چشم انتظار بودم شکر آمدی تو کنت تو برادر دوست نشو پله پله تا ملاقات خدا میروم، بی تحمل توی عرش کبریا میروم، از برکت نور ببین با کجا با کجا با کجا میروم توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. شب گذشته میلیون‌ها نفر در جهان آغاز سال 2011 میلادی را جشن گرفتند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون یک کلیسای متعلق به مسیحیان در شهر اسکندریه مصر 21 کشته و بیش از 30 مجروح بر جای گذاشته است. حساب‌های پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در بریتانیا، حساب‌های بانکی این شبکه تلویزیونی تعطیل شده است. دفتر آیت الله خمینی حضور علی خمینی در مراسم سالگرد نهم دیما را تکذیب کرده است. داستان تهران به سخنان اخیر محمد خاتمی واکنش تندی نشان داده است. ابراهیم یزدی از سران نهضت آزادی به خانه امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. 4000 نفر در اثر آلودگی هوا در ایران جان باختند و ایران در سال 2010 میلادی بیشترین روزنامه‌نگاران تبعیدی را داشته است. زهرا رهنورد از مخالفان دولت جمهوری اسلامی با انتقاد از جریان حاکم در جمهوری اسلامی آن را بسیار سرکوبگر خواند و گفت از زندانی شدن ترسی ندارد و خود را برای چوبه دار آماده کرده است. زهرا رهنورد در گفتگو با تلویزیون رسا ایران را همچنان زنده توصیف کرد و در این حال با اشاره به انقلاب 1357 گفت این حرکت بدون اضافه شدن جنبه‌های تئوری، جنبه‌های تشکیلاتی به نتیجه نمی‌رسد. زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی در پاسخ به این پرسش که چرا جنبش سبز حضور خیابانی ندارد و آیا سرکوبا نتیجه داده است گفت: البته این حاکمیت بسیار سرکوبگر بوده و یکی از خشنترین چهره‌های حاکمیت در ایران را ما در چهره حاکمیت فعلی می‌بینیم. زهرا رهنورد درباره تأثیر سرکوبا گفت: شاید درصدی از سرکوبا برای جلوگیری از حضور مردم در خیابان‌ها اثر داشته است، اما به گفته وی سرکوب از نایه حاکمیت فرصت عقلانی شدن و زیرزمینی شدن به جنبش سبز داده است. وی با بیان این که رهبران و فعالان جنبش سبز به این نتیجه رسیدن که حساب شده تر عمل کنند، زهرا رهنورد افسود: قطعا حضور خیابانی همه حرف جنبش نیست و نخواهد بود و قطعا با این پیروز نخواهد شد. وی در مقایسه اعتراض ها منجر به انقلاب 57 و اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری گفت: تجربه انقلاب اسلامی به ما نشان داد که حضور در خیابان کافی نیست، بلکه جنبه های تئوریک، جنبه های عقلانی و جنبه های تشکیلاتی باید به این حضور به این حضورها اضافه بشود. همسر میر حسین موسوی گفت: جنبش سبز عمیق‌تر، عقلانی‌تر و تشکیلاتی‌تر شده و در جایی هم که لازم باشد حضور خیابانی خواهد داشت و سرکوب هم نمی‌ترسد. این همه زنان و مردان ما در زندان هستند و هیچ کس از این موضوع ابایی ندارد. داستان عمومی و انقلاب تهران در کمتر از یک هفته بار دیگر و این بار در نماز جمعه تهران با اشاره به محاکمه و به گفته خودش سران فتنه، محاکمه این افراد را قطعی خواند و گفت که اتهام آنها بیش از آن چیزی است که فکر می‌کنند. عباس جعفری دولت آبادی داستان انقلاب تهران روز یک شنبه همین هفته نیز در مورد رهبران مردم معترض به نتیجه انتخابات سال 1388 اعلام کرده بود که زمان برخورد با آنها دور نیست. مقامات جمهوری اسلامی از میر حسین موسوی و مهدی کهروبی، دو نامزد رقیب محمود احمدی نژاد در انتخابات سال گذشته و گاه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد را به رسمیت نشناختند، به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند. از یک سال و نیم پیش که اعتراض مردم به نتیجه انتخابات سال 88 بالا گرفت و به نارامی‌های گسترده در شهرهای کوچک و بزرگ ایران انجامید، حامیان محمود احمدی نژاد و بنا به اخبار تایید نشده خود او بارها خواستار محاکمه آقایان موسوی و کهروبی شدند. فشار از سوی حامیان رئیس جمهور فعلی به حدی بوده که هر بار مقامات قوه قضاییه مجبور به پاسخگویی به آنها شده و اشاره کردند که تنها به خواست آیت الله خامنه ای به محاکمه این افراد مبادرت خواهند کرد. به نظر می رسد بار دیگر این فشارها از سوی تندروهای حامی احمدی نژاد شدت گرفته، چرا که داستان تهران در خطبه پیش از نماز جمعه روز گذشته تهران تایید کرده که برخی سوال می کنند که چرا دستگاه قضایی با سران فتنه برخورد نمی کند. پیش از داستان تهران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در یک نشست خبری گفت که دلیل برخورد نکردن دستگاه قضایی با رهبران معترضان این است که سیاست نظام در حال حاضر اقتضای این امر را ندارد. داستان انقلاب جرم میر حسین موسوی و مهدی کهروبی را به گفته داستان از بعد حقوقی این مورد عنوان کرده است که ایجاد جنبش سبز برهم زدن امنیت و فتنه‌گری است. محمد سرافراز معاون برون مرزی صدا و سیما بسته شدن حساب‌های پرس تیوی در بریتانیا را غیرقانونی اعلام کرد و گفت بانک‌ها حق ندارند حساب بانکی رسانه‌ای را که بر اساس قانون آن کشور عمل می‌کند بدون دلیل ببندند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد سرافراز روز جمعه افزود این شرکت وابستگی مستقیم به شبکه پرس تیوی در تهران ندارد. به گفته معاون برون مرزی صدا و سیما، کشورهای غربی به ویژه انگلیس تا کنون در چند مورد بعضی از حسابهای مربوط به این شبکه را در بانکهای مختلف تعطیل کردند. وی اشاره‌ای به نام این بانکها نکرد. دادگستری رژیم در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که 4 تن دیگر صبح امروز دوشنبه به اتهام محاربه در زندان زاهدان اعدام شدند. این در حالی است که اعدام اخیر 11 جوان بلوچ در این منطقه با اعتراض شدید سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده است. جمعی از علمای اهل سنت امروز در نامه سرگشاده نسبت به عواقب سیاست سرکوبگرانه رژیم در قبال اهل سنت به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند و نوشتند اگر وضعیت بدین منوال ادامه یابد به زودی شاهد روزی خواهیم بود که نه از تاک نشانی میماند نه از تاک نشان. امروز در حالی که شب گذشته میلیون ها نفر در جهان آغاز سال میلادی را جشن گرفتند، جمهوری اسلامی با اعدام 4 نفر اعدام ها را در سال نو میلادی شروع کرده است. دوستان شنونده، با پوزش از تأخیری که در اجرای برنامه امروز به وجود اومد در رابطه با فرستنده رادیو خارجی ها هست و این مشکل رو ما امروز داشتیم، فعلا برطرف شده این مشکل، اما همچنان ممکنه شما صدای ما رو به خوبی نشنوید و فرسنده اون حالتی که هفته‌های گذشته داشته است امروز نداشته متاسفانه. میپردازم به ادامه خبرها. گزارشی از تلویزیون CNN به دلیل برنامه اتمی رژیم جمهوری اسلامی و وضعیت رژیم کره شمالی به نظر میرسد در آستانه سال خطرناکی هستیم. کره شمالی بمب دارد و رژیم تهران برای به دست آوردن بمب اتمی تلاش میکند. هر دوی آنها بنا به گزارش تلویزیون CNN باعث دردسر خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شده است. احمدی نژاد بنا به گزارش CNN به خاطر اصرارش بر ادامه برنامه اتمی جهان را خشمگین کرده است. دولت اوباما از رژیم جمهوری اسلامی خواسته ادعای خود را برای صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش اثبات کند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ما از به کار بردن کلمه ضرب العجل خودداری کرده ایم، زیرا میخواهیم باب گفتگو باز باشد، ولی در همین حال روشن کرده ایم که نمی توانیم به صبرمان ادامه دهیم و نمی توانیم بی تفاوت باقی بمانیم. آمریکا جهان را برای اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه رژیم جمهوری اسلامی تهران بسیج کرده است. آنها در ماه دسامبر با رژیم تهران مذاکره کردند، اما به هیچ نتیجه‌ای به جز انجام یک دیدار دیگر در ترکیه نرسیدند. باید گفت که رژیم‌های تهران و کره شمالی متخصص بحران‌سازی هستند و به همین دلیل به نظر می‌رسد در آستانه سال خطرناکی قرار گرفتیم. گزارشی بود از تلویزیون CNN. میکروفونا دچار مشکل هستند، سعی میکنیم که با پخش ترانه‌های بیشتر در خدمت شما باشیم تا ساعت 12:30 امروز. به هم دیگه رسید، نگات نگاهمو دزدید میونه باغ خوشی یه عهد تازه بستیم که مال هم بمونیم واسش جناح شکستیم گفتی اگه ببینم یاد من از دلت رفت یادم تو را فراموش یادم تو را فراموش گفتم که شما دیش حتی اگه بمیرم در من نمیشه خاموش دم زدیم دویدیم به دشت گل رسیدیم به دشت گل شمایق های مزون که شاخه ایشو چیدیم آمون چه یه شمایق برام نگیر ساختی وقتی به من سپردیش گفتی که شرط و باختی گفتم که این شمایی رو قلبم از همیشه حتی اگه بمیرم نزم جلو میشه گفتم که این شمایی قدم زدیم دویدیم به دشت گل رسیدیم دشت گل شقایق های مظلوم که شاخه ایشو اگه بمیرم چند ساعتی از سال 2010 گذشته قدم به سال 2011 گذاشتیم. قرن 21 که اتفاقات زیادی در سال گذشته داشتیم، ناامنی و جنگ در بعضی از نقاط دنیا، مخصوصا در همسایگی ما که جان هزاران کودک بیگناه و سالمندان ناتوان رو گرفت. طبیعت هم آروم ننشست، در ویرانی خانه و کاشانه‌های مردم غنی و فقیر نقش داشت. حوادث زیادی در سال گذشته که عجیبم بودن براتونم خوندم. مثلا در هند به محض به دنیا آمدن دختر بچه، البته در بعضی جاها، از طرف والدین در پشت بیمارستانی که خالی از سکنه بود دفن می شدند، دختر بچه ها رو زنده به گور می کردند. 2000 کودک در یک سال در قبرهایی که دفن شده بودند پیدا شدند. در چین دختر بچه ها بعد از تولد در زباله ها انداخته میشن. اینها در قرن 21 قابل قبول نیست، اما عجیبترین واقعی که من در این دو ماه اخیر دیدم در تلویزیون، واقعا هم در این قرن 21 ناامیدم شدم، اتفاقی بود که در یک قبیله در افریقا اتفاق افتاد. نامیم از اون کشور و اون شهر نمیبرم، چون در آفریقا، اولا آفریقا بسیار بزرگه، درسان انسانهای محترم و محرومی در اون زندگی می کنند. در این دهکده کوچک و قبیله‌ای از لحاظ پوششی بهتر از سایر دهکده ها بودند. جادوگر محلی رو درست کرده بود که در اون قربانگاه برای خدایان قربانی می آوردند. این جادوگر با کمک چند مرد در این دهکده پسر بچه ها رو می‌دزدید و به قربانگاه می‌رفت و آلت تناسلی آنها را می‌برید و به خدایان تقدیم می‌کرد و اجساد بچه‌ها یا بعد از خونریزی می‌مردند و یا همینجور رها می‌کرد. در آن محل به روی یک سنگ پر از آلت تناسلی بچه های کوچک بود که خوش شده به چشم میخورد. خبرنگار انگلیسی به اونجا رفت. وقتی از جادوگری که از محل اصلا بیرون نمی آمد پرسید این چه کاری شما میکنید، گفت کار من خدمت به خدایان است. خدایان فقط این قربانی را میخواهند. اگر این قربانی را انجام ندیم که از اجدادمون به جا مونده و متاسفانه در بعضی مواقع کوتاهی میکنیم و وضع ما بدتر از این میشود، برای همین من این کار رو انجام میدم. وقتی به سراغ کسانی که از به این قربانگاه بچه میبرند رفتند، خبرنگار از یکی آنها پرسید که شما چرا این کاری میکنید؟ مردی که لباس مرتبی هم پوشیده بود و شهردار محل بود گفت این یک وظیفه است و من از کارام پشیمون نیستم، همکاری من با خدایان است. خبرنگار از او پرسید تا حالا چند پسر بچه دارا به جادوگر به خدایان تقدیم کرده؟ گفت من به تنهایی بیشتر از 70 تا. خبرنگار به محل رفت و با والدین صحبت کرد. والدین میگفتن که یک لحظه قفلت به پسر بچه های خودشون اونها را هرگز نخواهند دید، برای همین مرتب مواظب فرزندان پسر خود هستن. والده میگفتن وحشتی ما را گرفته، کودکان پسر بچه ما تقریبا زندانی هستند تا کمی بزرگتر شوند، چون آنها فقط نوجوانان را برای قربانی به قربانگاه میبرند. کودکی که از این جریان زنده مانده بود آلت تناسلی خود را به خبرنگار نشان داد و کاملا صاف شده بود. چه دنیای عجیبی با این کارهای عجیب در این دوران و قرن 21 و 2011. امیدواریم که این اتفاقات رو دیگه نبینیم. بله، عجیب، غیر باور، غیر منطق و چندشاور. از رفتارهای انسان درندهی که روی زمین زندگی میکنن اما کارهای حیوانات رو در جنگل انجام میدن. بیاییم از آنچه یزدان پاک به ما داد، پدرانی که واقعا به دخترشون عشق میورزن، مادرانی که دوست واقعی پسرشون هستن، پدر مادری که وفادار به فرزندان خود هستن و فرزندان مهربانی که غمگسار و

خدایی که تو رو عبیده دل شکسته خدا داده مار به من خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم آورد خدایی که تو رو عبیده خدایی که تو رو عبیده We'll be right back.

پله تا ملاقات خدا می روم بی تحمل توی عرش کبریا می روم از برکت نور عشق بریم با کجا با کجا با کجا می روم کجا می روم پله پله تا ملاقات خدا می روم بی تحمل توی عرش کبریا می روم از بخشت نور عشق بریم با کجا با کجا با کجا می روم

نگات نگاهمو دوزی میونه باغ خوشی یه عهد تازه بستیم که مال هم بمونی واسش جناح شکستیم گفتی اگه ببینم یاد من از دلت رفت یادم تو را فراموش یادم تو را فراموش گفتم که شما دیش حتی اگه بمیرم در من نمیشه خاموش زدیم دویدیم به دشت گل رسیدیم به دشت گل شمایق های معصوم که شاخه ایشو چیدیم آقون چه یه شمایق برام نگین ساختی وقتی به من سپردیش گفتی که شرط و باختی گفتم که این شمایی رو قلبم نمیشه حتی اگه بمیرم نزم جلو نمیشه گفتم که این شمایی زدیم نبیدیم به دشت گل رسیدیم دشت گل شقایق های معصوم که شاخه ایشو اگه بمیرم از من جدا نمیشه حتی اگه بمیرم